คิดเป็นสิ่งที่เกิดดับดับขณะที่เราภาวนาความนึกคิดเกิดนึกคำบริกรรมมีคำบริกรรมพุทโธเป็นหลักพุทโธเป็นคุณเป็นคุณนามของพระพุทธเจ้าพุทโธรู้ตื่นเบิกบานพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ตื่นเบิกบานให้เรามาทำพุทโธของเราจิตใจของเราให้ประกอบด้วยความรู้ตื่นเบิกบานในเบื้องต้นมันยังหลับอยู่ยังไม่รู้ยังไม่ตื่นยังไม่เบิกบานจึงต้องมากำหนดให้รู้ให้ตื่นเมื่อรู้ตื่นก็เบิกบานที่จริงว่าสติเป็นสำคัญทำความอาหารร่าเริงสมถะภาวนาเอาใจภาวนาคำว่าภาวนาคือทำความตื่นให้เกิดขึ้นตื่นด้วยความตั้งใจตื่นด้วยความกำหนดรู้ไม่มีวิธีการไม่มีวิธีการอย่างอื่นอย่างใดนอกเหนือไปจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประทานไว้และพระอริยสงฆ์สาวกผู้พึ่งปฏิบัติตามก็ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้พวกเราก็ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้บอกแนวทางไว้ก็คือการกำหนดรู้ที่ใจตั้งสติลงที่ใจมีสติสํารวมใจสํารวมให้รู้อยู่ปัจจุบันไม่มีสิ่งใดเป็นเห ตุเป็นปัจจัยมหาเหตุคือใจจึงต้องตั้งสติรวมเป็นคู่ของใจหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวหายใจออกสั้นก็แล้วแต่ว่าให้สบายสบายไม่ให้ขัดเคืองทำความไม่ขัดเคืองหายใจให้สบายไม่ต้องส่งใจไปทำหน้าทำหลังผมก็ทำหน้าเรียกว่าไปกังวลอยู่กับอนาคตที่ยังไม่มาถึงส่งไปข้างหลังไปกังวลอยู่กับอดีตที่ผ่านมาแล้ววางอดีตวางอนาคตให้อยู่ตรงกลางๆคือปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้รู้อยู่ที่นี่รู้อยู่ที่ใจหายใจเข้าลูกพุทธหายใจออกลูกโทหายใจเข้าลูกพุทธหายใจออกลูกโทตามจังหวะของลมหายใจของเราเพราะระบบการหายใจบางคนก็ฝึกเข้ายาวท่านบางคนก็สั้นเพราะท่านจะทำให้เหมือนกันไปเอาแบบเดียวกันก็จะเป็นที่ขัดเคืองธรรมชาติของแต่ละท่านแต่ละคนก็ให้ดูตัวเองไม่กดไม่เก่งไม่ตั้งสติบังคับลมแต่สติกำกับอยู่กับผู้รู้ให้รู้ธรรมดาลู่สบายสบายไม่กดไม่เก่งไม่เพ่งเพียงแต่ว่ารู้ลมหายใจเข้าไปรู้ผ่านออกมารู้ผ่านเข้าไปรู้รู้อยู่แค่เข้าแค่ออกจนรู้ว่ามันไม่ไม่ขยับเขยื้อนไปสู่สัญญาอารมณ์อย่างอื่นแนวอยู่กับพุทโธพุทโธผู้ที่เคยปฏิบัติชำนาญแล้วมันจะออกสู่การวินิจฉัยพิจารณาของพิจารณาในวงแห่งขันธ์ 5คือกำหนดรูปความแปรปรวนของกายเรียกว่ารูปขันธ์ความแปรปรวนของร่างกายของเราเห็นมีลักษณะแปรปรวนเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงของนามธรรมคือเวทนาเวทนาความเสวยอาการแห่งความสบายหรือไม่สบายอาการแห่งความไม่สบายหรือไม่ทุกขเวทนา การแห่งความสบายเรียกว่าสุขเวทนาแต่ส่วนมากมันจะเป็นทุกขเวทนาเป็นสิ่งที่ไม่ชอบใจเป็นสิ่งที่ให้จิตใจกระเพื่อมกระวนกระวายเมื่อเกิดความทุกข์เกิดความมึนความชาเกิดความเจ็บความปวดขึ้นมาอันนี้สติถ้าหาว่ากำลังสติไม่มั่นคงเรียกว่าสติแตกสติแตกจิตสังขารก็ฟุ้งฟุ้งออกข้างนอกอยากจะทำอย่างนั้นอยากจะทำอย่างนี้อยากจะหยุดอยากจะเปลี่ยนอิริยาบถคิดปุ่งฟุ้งได้เลยทีนี้ไม่ให้ปุ่งฟุ้งไปถ้ามันทุกข์ทุกข์มันเจ็บมันปวดมันมึนมันชาเอาทุกขเวทนานั่นแหละเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์เครื่องรู้ของใจเครื่องระลึกของสติระลึกรู้อยู่กับความเจ็บความปวดมันจะเจ็บจะปวดไปถึงไหนแต่ก่อนยังไม่นั่งนานๆไม่เห็นมันเกิดขึ้นพอนั่งไม่ขยับขยี้ไม่เปลี่ยนไม่พลิกทำไมมันจึงมีอาการทุกขเวทนาเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากที่ไหนเกิดขึ้นเพราะเหตุไรสติกำหนดเอาทุกขเวทนาเป็นเครื่องรู้ตามในสติปัฏฐานกำหนดรู้ในเวทนาเป็นอารมณ์ของใจหรือว่าทุกข์ควรกำหนดรู้ทุกข์เกิดขึ้นก็กำหนดรู้ทุกข์อะไรมันทุกข์อะไรมันสุขดูเพื่อให้รู้ตัวสุขตัวทุกข์มันเป็นอะไรขาหรือมันทุกข์ร่างกายหรือมันทุกข์หรือใจมันทุกข์ถ้าใจมันเป็นทุกข์เวลามันไม่นั่งนานไม่เกิดอาการแบบนี้ทำไมมันไม่ทุกข์ไม่กระวนกระวายถ้าใจเป็นตัวทุกข์และอะไรมันเป็นผู้ทุกข์อะไรมันเป็นเวทนาในกำหนดเอาความทุกข์นั่นแหละเป็นอารมณ์รูปมันจะเกิดปัญญาขึ้นมาในตรงนั้นจะเกิดปัญญาในทุกขเวทนาจะรู้ของจริงคือทุกข์เพราะเราทุกขเวทนาเป็นอารมณ์การรู้การระลึกของสติการรู้ของใจถ้ามันเปลี่ยนไปจากการบริกรรมการนึกพุทโธพุทโธเพราะในเบื้องต้นเรานึกพุทโธพุทโธพุทโธเพื่อเป็นการสังเกตไม่ให้สติเผลอไม่ให้สติกับใจห่างเหินจากกันตรงคืนกันผมตื่นเป็นเพียงสองของกันและกันครอบควบคุมกันในจุดนี้ทำความรอบครอบรอบรู้เอานี่แหละเป็นการเป็นงานจนกลัวมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกลมกลืนกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวเสร็จแล้วสติมีหน้าที่ระลึกรู้ใจก็รู้ พุทโธพุทโธมันละเอียดพุทโธหายไปเหลือแต่ความรู้เด่นก็กำหนดอยู่กับความรู้นั่นแหละไม่ต้องไปนึกไปคิดอะไรไม่ต้องไปวิตกกังวลอะไรเหลือแต่ความรู้ดูความรู้ความรู้รอบรู้ลึกรู้กับความรู้เมื่อสติมีกำลังความสัมผัสสัมพันธ์ภายนอกก็ว่างไปวางขาดออกจากความรู้นั้นมีญาลมอย่างอื่นไม่มีเข้าไปถึงผู้รู้เดิมจิตเดิมกายหายไปเสียงหายไปความรู้สึกอย่างอื่นหายไปหมดและแต่สติกับความรู้เป็นคู่กันเดือนเดียวดูอยู่นั่นแหละดูให้ดีความตื่นให้ดีอย่าให้หลับหลับจะให้ทินมิทะความเคลือบเคลิ้มเข้าไปครอบงำให้รู้อยู่ด้วยความตื่นความเด่นของสติการรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นการรู้กายมีกายเป็นฐานเป็นเป้าหมายแห่งความรู้ของใจความระลึกของสติจะรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกต่อเนื่องกัน จะมีกายเป็นเครื่องรู้กายเป็นเครื่องระลึกสติไม่ออกจากกายสติไม่เผลอจากกายใจไม่เผลอจากกายถ้าไม่รู้รู้หมายใจจะจับส่วนใดส่วนหนึ่งของกายรู้อยู่ที่ผมรูปที่ผมเส้นหนึ่งก็เป็นรูปกายรูปที่ขนเส้นหนึ่งก็รูปกายรูปที่กระดูกส่วนใดส่วนหนึ่งจิตแน่วเข้าไปว่างจากลมหายใจไปจับในกายส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อมีกายเป็นเครื่องระลึกของสติเครื่องรู้ของใจรู้อยู่ตรงนั้นแหละรู้จนกว่ามันจะขยายแทนแจ้งออกไปเป็นเพ่งรู้ที่ฟันดูฟันเห็นกระดูกฟันเพียงชิ้นเดียวรู้มันแน่วละเอียดเข้าไปมันขยายออกไปเองจะเป็นความรู้จากฟันรู้ไปกระดูกรู้ไปเนื้อหนังเส้นเอ็นในส่วนกาย ที่เรียกว่ามีกายเป็นเครื่องรูปมีธรรมะคือรูปธรรมเป็นเครื่องรูปของใจเครื่องรูปของสติน้อมเข้ามารู้อยู่ในกายส่งออกไปข้างนอกส่งไปข้างนอกไม่มีที่สิ้นสุดรู้ดูไปข้างนอกไม่มีที่สิ้นสุดสัมโพธิญาณโกน้อมเข้ามาหรือควรเข้ามารู้ธรรมคือรูปประธรรมรูปร่างกายนี้รูปเพ่งดูอยู่ไม่ขยับเขยื้อนไปที่อื่นละเอียดเข้าไปวางกายเหลือแต่ใจรู้ที่ใจรู้ที่ผู้รู้รู้คือใจความรู้คือใจความรู้รู้ใจรู้รอบรู้วางไม่มีตัวมีตนละเอียดลงไปวางเองไม่ใช่เนื้อเอาเหลือแต่ความรู้มีตัวตนตัวตนของเราก็ไม่มีตัวตนของบุคคลอื่นสัตว์อื่นในโลกกระฐานนี้ว่างไปหมดแต่ความรู้ของเราอันเดียวก็ดูอยู่ที่นั่นจะความจริงแห่งทุกข์เกิดขึ้นเพ่งดูทุกข์ความทุกข์เกิดขึ้นจะไม่ซึมไม่ง่วงจิตจะกระจัดทุกขเวทนาเด่นอยู่จะหยุดอยากจะขยับเขยื้อนเปลี่ยนเรียบทไม่เปลี่ยนไม่ขยับเขยื้อนเอาตายเป็นตายภาวนาตายลงกับการกำหนดรู้ทุกข์นั่นแหละที่สุดแห่งทุกข์เมื่อทุกข์ถึงที่สุดมันก็ดับเองก็เปลี่ยนแปลงไปเองจะตายเพราะทุกข์ตายไปยอมหอบกายถวายชีวิตต่อการปฏิบัติหอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หอบกายถวายชีวิตต่อพระรัตนตรัยเพื่อจะพิสูจน์ให้รู้ให้เข้าใจที่สุดแห่งทุกข์มันทุกเข้าจริงๆก็บริกรรมทุกบริกรรมตายตายตายตายตายเปลี่ยนจากพุทโธมาเป็นตายตายตายตายตายทีเข้าทีเข้าทีก็ตายปั๊บเนี่ยทุกหายไปก็กลายเป็นสุขขึ้นมาค ความเบาความสบายความเยือกเย็นเรียกว่าเป็นสุขเวทนาอยู่ในสุขเวทนาเกิดขึ้นรู้อยู่ในความสุขสวยความสุขมันอยู่นั่นแหละดูอีกต่อไปมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงรู้ก็เปลี่ยนแปลงเพื่อจะให้ความรู้ขันธ์ห้าตามเป็นจริงคือรู้สุขรู้ทุกข์รู้ความไม่สุขไม่ทุกข์รู้กายรู้จิตความนึกความคิดรู้สัญญารู้สังขารสัญญาความจำได้หมายรู้สิ่งนั่นสิ่งนี้มันเกิดระดับทั้งนั้นสังขารความไปคิดปรุงแต่งเรื่องดีเรื่องไม่ดีมันเป็นเพียงขณะจิตอันหนึ่งแต่มันเป็นจิตหลอกมันไม่ใช่จิตแท้เมื่อจิตตสังขารจิตตสัญญาจิตตเวทนาอะไรก็แล้วแต่มันไปรับรู้ในความสุขความทุกข์ความจดความจำความคิดความปรุงที่สุดเพื่อจะให้รู้เรื่องความจริงของกายของใจแต่ว่ารูปความจริงของขันธ์ห้าแล้วสู้ต่อไปเจ็บปวดมึนชาดูกำหนดรูปทุกควรกำหนดรูปพระพุทธเจ้าสอนให้กำหนดรูปทุกมีอยู่ทุกขเวทนาทุกขเวทนาเป็นอารมณ์ที่สุขมันอยู่ตรงไหนมันเกิดได้มันจะต้องดับได้เพราะมันเป็นของเกิดดับทุกขเวทนาเป็นเครื่องซ้อมสติซ้อมปัญญาให้กล้าเป็นคู่ต่อสู้ของสติปัญญาจิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วจะนำความสุขมาให้นัตถิสันติปรังสุขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีจิตใจถ้ามีความสงบจากบาปสงบจากความคิดปรุงฟุ้งซ่านรำคาญสงบจากพยาบาทสงบจากความโกรธความโกรธความหลงที่มันเป็นกิริยาอาการให้เป็นทุกข์ร้อนเมื่อสงบจากจิตจากใจของเราใจมีความสุขสบายเรียกว่ามีความสุขโดยธรรมเป็นความสุขที่ไม่มีทุกข์เกี่ยวพันเป็นความสุขอย่างยิ่งเป็นความสุขแท้จริงเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมคำว่าปฏิบัติธรรมก็คือมาปฏิบัติเพื่อให้ใจของเราสงบระงับจากสิ่งที่เป็นข้าศึกของใจเราระงับจากอารมณ์ที่เป็นข้าศึกของใจเราระงับจากการเข้าไป ยึดไปถือไปสำคัญมั่นหมายสำคัญผิดคิดผิดว่าสิ่งนั้นเป็นเราสิ่งนี้เป็นของเราจะรู้เข้าใจได้ด้วยสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมมันชอบไม่มีทางอื่นไม่มีเรื่องอย่างอื่นที่จะเป็นเหตุให้จิตใจสงบไม่มีเหตุอย่างอื่นที่จะอบรมรอร้อนใจให้อยู่เป็นสุขนอกจากเหตุแห่งธรรมะปฏิบัติคือปฏิบัติต่อกายวาจาใจของเราให้เป็นธรรมด้วยศีลสังวรสมาธิสังวรปัญญาสังวรสำรวมจิตใจสำรวมสติสมาธิปัญญาให้มั่นคงอยู่ในศีลในความทำกายวาจาให้ปราศจากโทษรวมเข้าไปถึงใจสังวรสำรวมใจเป็นใจใจเป็นหนึ่งใจเป็นใจของตัวเองคือมีความรู้เป็นความรู้ใช้รูปไปด้วยความโลภรูปไปด้วยความโกรธรูปไปด้วยความหลงยึดมั่นถือมั่นอย่างนั้นใจเป็นทุกข์รวมเข้าสู่ใจเป็นใจรู้สิ่งที่มาสัมผัสกับใจสิ่งที่มาใส่ใจเป็นเพียงกาฝากเป็นเพียงกาฝากเป็นเพียงอาการรู้สึกนึกคิดเท่านั้นไม่ใส่ใจใจแท้เป็นความรู้รู้ไม่สุขรู้ไม่ทุกข์รู้ไม่โกรธรู้ไม่เกลียดรู้ไม่โลภรู้ไม่หลงเป็นรู้รู้ธรรมชาตินี่คือใจแท้เมื่อการปฏิบัติธรรมต้องให้มีความเพียรให้มีความเชื่อมั่นต่อการประพฤติปฏิบัตินี่แหละอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็จะพ้นจากความทุกข์ได้เพียรพยายามทำไม่ใช่จะปุบปับเอาให้เป็นตามความคิดนั่นไม่ใช่ปฏิบัติธรรมจะปฏิบัติตามความคิดว่าตามความคิดความอยากเมื่อมันไม่เป็นตามความคิดความอยากก็ไม่ทำปฏิบัติตามธรรมคือมีความเชื่อมั่นได้ก็เพียรพยายามปฏิบัติไปทำไปฝึกฝนอบรมไปเรียกว่าอบรมบ่มนิสัยอบรมบารมีสร้างบารมีศรัทธาบารมีศีลบารมีจาคะบารมีปัญญาบารมีอธิฐานะบารมีขันติสัจจะเนี่ยอบรมไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเวลาเอาที่นั่งสมาธิภาวนามันเจ็บมันปวดขึ้นอดทนเรียกว่าสร้างขันติบารมีคนอดกั้นมีสัจจะไว้ตายจะตายตายจะตายสุดท้ายมาถึงขีดถึงขั้นมันบารมีทั้งหลายมันกำลังพอแล้วมันก็ผ่านทุกขเวทนาไปได้รู้เรื่องทุกขเวทนาผ่านไปแล้วไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีทุกข์สุขทุกข์เฉยๆมันเป็นขันธ์ 5มันเป็นความเสวยระหว่างกายกับจิตที่ตรงกลืนกันอยู่มันไม่ได้ ดับศูนย์ไปไหนหรอกแต่มันเป็นของเกิดเกิดดับดับของไม่แท้ไม่เที่ยงแท้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างแต่เมื่อเราสู้จนให้ผ่านเวทนารู้เรื่องของทุกขเวทนาหรือสุขเวทนาด้วยขันติด้วยปัญญาแล้วมันก็รู้ละรู้วางวางเวทนาไว้ให้เป็นธรรมชาติของทุกขเวทนาของสุขเวทนาของเฉยเฉยเวทนาที่เรียกว่าทุกขมสุขายเวทนาต่างคนต่างแต่ละอาการเป็นธรรมแต่ละอย่างละอย่างเกิดใจคือความไปรู้สุขรู้ทุกข์รู้เฉยเฉยก็เป็นธรรมอันหนึ่งเท่านั้นนี่ให้ทำความเข้าใจทำความเข้าใจในธรรมะเพื่อจะเป็นเครื่องกำจัดอธรรมธรรมคือสิ่งที่หลอกสิ่งที่หลอกลวงได้แก่ความโลภความโกรธความหลงผิดเห็นผิดเป็นอาธรรมปฏิบัติเพื่อเห็นถูกเห็นชอบปัญญาสัมมาทิฏฐิทิฏฐิคือความเห็นที่คือความเห็นด้วยปัญญาเป็นความเห็นชอบเรียกว่าสัมมาคือเห็นชอบตามความเป็นจริงเห็นทุกข์เป็นทุกข์เห็นสุขเป็นสุขเห็นเฉยเฉยเป็นความเฉยเฉยเห็นอนิจจังไม่เที่ยงตามเป็นจริงเห็นทุกขังคนอยู่เป็นปกติไม่ได้เห็นสภาวะทั้งหลายหาความเป็นตัวตนไม่มีเป็นเพียงสภาวะธรรมเมื่อความเห็นชอบเกิดขึ้นเรียกว่าได้ดวงปัญญาปฏิบัติธรรมให้ได้ธรรมปฏิบัติศีลให้ได้ศีลคือได้ความสงบจากศีลสังรวมความไม่มีโทษทางกายทางวาจาปฏิบัติสมาธิให้มีความสงบระงับรวมเข้าเป็นหนึ่งของใจใจเป็นใจก็วางความสังยุตภายนอกก็มีความสงบสุขจากสมาธิน้อมพินิจพิจารณาในสภาวะที่เกิดขึ้นสัมผัสทางอายตนะตาหูจมูกวิ่งกายใจสัมผัสสำคัญพันเป็นเพียงแต่อารมณ์แห่งความสัมผัสเท่านั้นเป็นเพียงกายสัมผัสจิตตสัมผัสเป็นเพียงรูปสัมผัสนามสัมผัสเกิดระดับมหาความเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลไม่มีปัญญาทำหน้าที่แจ้งแจ้งเข้าใจแจ้งแจ้งอุปทานที่มีอยู่ยึดมั่นถือมั่นก็สิ้นสุดกำลังลงไปท่านเรียกว่าปล่อยวางคือปล่อยวางด้วยปัญญาชอบด้วยความรู้ความเห็นตามเป็นจริงไม่ใช่ปล่อยวางด้วยความนึกความคิดนึกเอาคิดเอามันไม่ปล่อยไม่วางเข้าใจความจริงระวางเองปล่อยเองนั่นคือเหลือแต่ใจเราที่สุดเหลือแต่ใจแท้ๆใจแท้ๆแต่ว่าสุขก็ไม่ใช่แต่ว่าทุกข์ก็ไม่ใช่มันไม่ใช่ถูกสุขมันไม่ใช่ทุกข์แต่มันไม่เดือดร้อนมันไม่วุ่นวาย ทำเป็นเครื่องกำจัดทุกข์จะมีความเพียรประพฤติปฏิบัติต่อเนื่องไม่ท้อถอยแล้วก็จะได้รับผลจากการประพฤติปฏิบัติธรรมให้เกิดความสงบร่มเย็นเป็นสุขได้นี่ลูกเป็นสมควรแต่การเวลานะละ บทได้ต่อไปเป็นการสนทนาธรรมมีธรรมะอะไรธรรมชาติกัจฉามีความสงสัยมีความข้องใจเรื่องภายนอกภายในสนทนาได้ถามได้สงบหรือเปล่าสงบความหมายที่ถามว่าสงบคือเรารู้อยู่เห็นอยู่เราเปลี่ยนแปลงในยาบททำการทำงานธุรกิจการงานอะไรเราก็ทำแต่ว่าใจของเราเนี่ยมันไม่ได้ฟุ้งซ่านลำคาญไปกับสิ่งที่สัมผัสกับสิ่งที่ทำการงานรับรู้อันเดียวมันสงบจากความฟุ้งซ่านลำคาญมีเหตุมีผลในตัวได้ยินเสียงอะไรสัมผัสเข้ามารู้เหตุรู้ผลในเสียงนั่นเสียงเป็นสักเพียงแต่ว่าเสียงเสียงไม่มาเป็นเราเราไม่ไปเป็นเสียง ใจก็สงบตาเห็นรูปมันก็ไม่มาเป็นเราเราไม่ไปเป็นรูปรูปไม่มาเป็นใจเห็นแต่รูปความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงของรูปนั่นสิ่งที่สัมผัสตานั่นอายตนะเป็นช่องทางเป็นช่องทางให้กับเพื่อของใจถ้าไม่รู้เท่าทันเป็นทุกข์ไปเพราะช่องทางของอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นใหญ่ตาเป็นใหญ่ในการเห็นรูปหูเป็นใหญ่ในการสัมผัสเสียงจมูกเป็นใหญ่ในการสัมผัสกลิ่นลิ้นเป็นใหญ่ในการสัมผัสรสชาติรสเปรี้ยวรสเค็มรสหวานรสมันรสขมอะไรถ้าไม่มีลิ้นไม่รู้แล้วมันลิ้นตายมันสายลิ้นแปรปวนไปจะเอาอะไรใส่เข้าไปก็ธรรมดาธรรมดาเป็นรสจืดอย่างเดียวแต่ถ้ามันปกติมันเป็นใหญ่ในการอยู่รสเผ็ดรสร้อนรสเย็นมันเป็นใหญ่ในการสัมผัสรสกายเป็นใหญ่ในการสัมผัสความแข็งความนิ่มนวลความเย็นความร้อนทางกายประสาทของกายมันตายเส้นยางแพทย์หมอฉีดยาชาเข้าไปรู้หนาวรู้ร้อนอะไรหรือยาสลบเข้าไปรู้หนาวรู้ร้อนรู้เจ็บรู้ปวดอะไรทั้งนั้นเลยกายเป็นใหญ่ในการสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งใจเป็นใหญ่ในการสัมผัสสัญญาอารมณ์นึกคิดปรุงแต่งความจำได้หมายรู้ ผัสรูปได้ด้วยใจนี่นะมโนคือใจที่ถ้าไปหลงสิ่งสัมผัสไม่รู้เท่าทันสิ่งสัมผัสสำคัญมั่นหมายสำคัญผิดสำคัญผิดเห็นผิดยึดผิดหลงผิดเลยเป็นทุกข์เพราะความผิดนั่นรู้ความจริงอายตนะก็เป็นสภาวะอันหนึ่งภายในภายนอกผู้ไปรู้ภายในภายนอกคือใจใจก็เป็นใจธรรมชาติของใจจึงสิ้นสุดทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงจากความเห็นผิดรู้ผิดเป็นใจสงบในปัจจุบันวางความสัมผัสทั้งหลายเวลาเรากำหนดสติจ่อเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปกับคำบริกรรมกรรมของความรู้ละเอียดเข้าไปจนเหลือแต่ความรู้วางคำบริกรรมสติจะว่ามีหรือก็ไม่ใช่ว่าไม่มีก็ไม่ใช่มันเข้าไปถึงความรู้เฉพาะตัวนั่นนะเรียกว่าสงบจิตสงบขาดจากสัญญาอารมณ์จิตสงบเป็นสมาธิสมาธิเบื้องต้นเรียกว่าคณิกะสมาธิมีความตั้งมั่นชั่วคู่ชั่วขณะตั้งมั่นเป็นตัวของตัวเองให้ฟุ้งซ่านรำคาญชั่วคู่ชั่วขณะนั่นเรียกคณิกะสมาธิอุปจาระสมาธิรวมแนวอยู่เป็นกลางกลางทีนี้จะออกไปรูปนิมิตต่างๆนั่นสมาธินิมิตนิมิตในสมาธิอุปจารสมาธิไปเห็นเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นปรากฏเห็นสัตว์เห็นคนร่มคนตายเห็นเปรตเห็นผีอะไรมันจะเกิดขึ้นในอุปจารสมาธิสงบเป็นกลางเข้าไปรู้ออกรู้อัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธิสมาธิในความสงบแน่นแฟ้นในขณะที่จิตรวมลงไปมันนานเป็นหลายชั่วโมงเป็นวันเป็นคืนสัมผัสภายนอกนั่นเดียวเป็นสมาธิอันแน่นแฟ้นที่นี่ถ้าหากมันแน่นแฟ้นอยู่เฉพาะขณะที่มันรวมลงสู่ภวังคจิตรวมลงสู่จิตเดิมแต่พอถอนออกมาแล้วมันก็วุ่นวายสายแสบอันนี้ก็ไม่เรียกว่าจิตมีฐานแห่งสมาธิมั่นคงถ้าฐานแห่งสมาธิมั่นคงเวลาจิตรวมเข้าไปสู่ความเป็นหนึ่งก็ตามมันถอนออกมาสู่ความรับรู้ต่างๆเช่นเวลาเราพูดเราคิดเราทำกิจการงานต่างๆอะไรอย่างนี้ ถ้าจิตมีฐานแห่งสมาธิจากอันนั้นแหละจากคณิกะสมาธิปจารสมาธิอัปปนาสมาธิที่รวมลงสู่ภวังค์ให้จิตจิตแท้จิตเดิมนั่นบ่อยๆหลายครั้งหลายหนอยู่ที่นี่เวลามีสัมผัสรับรู้ภายนอกมันก็เป็นสมาธิเป็นความมั่นคงเฉพาะตัวท่านเรียกว่าจิตมีฐานสมาธิมั่นคงแล้วเราจะพูดจะทำกิจการงานอะไรต่างทำอยู่บนฐานแห่งสมาธิจิตสมาธิธรรมมันไม่ค่อยผิดพลาดและก็ไม่ฟุ้งซ่านลำคาญนี่เรียกว่าสมาธิอันมั่นคงมันเป็นการรวมจิต รวมสภาวะของจิตวิธีของจิตเขาเป็นหนึ่งเฉพาะตนแต่มันก็ยังไม่เรียกว่ายังไม่พ้นทุกข์ไปได้ยังไม่ขาดไม่ขาดสักทีเดียวเวลาจิตมีสมาธิมันจะไม่โกรธง่ายความโลภมันก็จะชะลอลงความหลงตัวหลงตนหลงรูปเสียงกลิ่นรสอะไรมันก็จะชะลอลงแต่มันยังไม่ขาดอาการเหล่านี้มันจะขาดด้วยปัญญาอาจารย์ท่านจึงว่าเมื่อสมาธิมีกำลังแล้วให้เจริญวิปัสสนาเจริญวิปัสสนาปัญญาที่ถ้าพวกเราฟังอย่างนี้ก็จะมีความเข้าใจว่าถ้าหากว่าเราภาวนาจิตยังไม่ตั้งมั่นยังไม่มีสมาธิอันแน่วแน่ไม่ต้องคิดไม่ต้องพิจารณาอย่างนี้ก็จะไปเข้าใจกันอย่างนั้นความจริงศีลสมาธิปัญญามรรค8รวมลง3เรียกว่าองค์ภาวนารวมลงอยู่สติสมาธิปัญญาก็ทำงานไปด้วยกันกลมกลืนกันไปเป็นวาระวาระกำหนดให้สงบก่อนเอาให้แน่วแน่เมื่อเราจะต้องสงบนั่นก็มาพิจิตพิจารณาให้ควรเหตุและผลสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างนี้แหละหรือว่ามาพิจารณากายเวลารวมสมาธิกำหนดจิตเข้าสู่ความสงบมันก็ไม่ได้พิจิตพิจารณาก็ไปจออยู่กับความรู้วันเดียวเมื่อถอนออกจากอาการนั้นก็ให้นิพพินาไปตามกำลังของสมาธิของปัญญาในขั้นนั้นกลมกลืนกันไปเพราะว่าความหลงความไม่รู้มันจะเกิดเป็นความรู้ด้วยปัญญาด้วยการมนสิการด้วยการกำหนดวินิจฉัยภายในจิตใจเช่นการพิจารณารูปมากำหนดแยกแยะในรูปกายประกอบด้วยอาการ32มากำหนดแยกแยะกำหนดถอนผมออกไปถอนขนออกไปนี่เรียกว่าการเจริญวิปัสสนาถอนเล็บฟันหนังเนื้อแย่กายออกไปแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นตัวตนนั่นก็ผมนี่ก็ขนนี่ก็เล็บนี่ก็ฟันนี่ก็หนังนี่ก็เนื้อเหมือนกันเขาแยกสิ้นส่วนของรถ องค์ประกอบของรถมีหลายๆอย่างเมื่อแยกสิ้นส่วนออกมามันก็เป็นอะไรแต่ละตัวแต่ละอย่างละอย่างเมื่อประกอบรวมกันเขาจึงเรียกว่ารถเหมือนกันแยกอาการของกายออกไปก็ไม่มีกายเห็นอาการของกายลงสู่ความเป็นธาตุอีกน้ำไฟลมนี่เรียกว่าการเจริญวิปัสสนาเพื่อให้เกิดญาณคือความรู้ตามเป็นจริงรู้ตามเป็นจริงอย่างนี้ตัดเชื่อตัดภพตัดความยึดความถือความรู้ความหลงถึงว่าเป็นการทำลายอวิชชาคือความไม่รู้ความไม่รู้ตามเป็นจริงความรู้อยู่แต่มันไม่รู้ตามเป็นจริงเรียกว่าอวิชชารู้ตามเป็นจริงท่านเรียกว่าวิชชาปัญญานี่จะถอนทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงให้สิ้นสุดด้วยธรรมที่สุดทุกข์โดยชอบได้ด้วยปัญญาวิปัสสนานี่เองให้เข้าใจให้เข้าใจอย่างนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมะคือศีลสมาธิปัญญาจะกลมกลืนกันไปถ้าผู้ไม่ปฏิบัติผู้ไม่ปฏิบัติผู้ไม่เจริญศีลธรรมจิตปล่อยใจไปทางเรื่องมันไหลไปทางความโกรธความอยากมันก็มีเท่านั้นแหละเรื่องของจิตของใจเนี่ยคือธรรมชาติธรรมชาติดุจกำบันหรือว่าอนุสัยที่ห่อหุ้มฉาบทาความรู้คือใจอันนี้ไม่รู้ต้นรูปปลายมากมายปลายกองจะไม่รู้ต้นรูปปลายเพราะฉะนั้นเมื่อมันเข้าไปสัมปยุตกับสภาวะแห่งภพชาติอันใดสุดท้ายมันก็ต้องมีความอยากความดิ้นรนความทะเยอทะยานอยากความทะเยอทะยานความดิ้นรนนั้นมันเป็นทุกข์ถ้ามันไม่ทุกข์มันไม่ดิ้นรนมันไม่ทะเยอทะยานถ้าเป็นปกติจิตเป็นปกติไม่ทะเยอทะยานไม่อยากที่มันอยากทะเยอทะยานเพราะมันมีสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยอยู่ภายในมันหมุนไปเวลาเกิดในภพใดภูมิใดก็แล้วแต่มันเป็นภพภูมิที่ยังไม่สิ้นสุดทุกข์ต้องมีความเคลื่อนไหวไปมาความดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตของตนเองหรือเพื่อบรรเทาทุกข์ที่เกิดขึ้นเหมือนอย่างเรานั่งนานๆนั่งนานๆเป็นทุกข์ก็กระวนกระวายเพื่อที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงให้ทุกข์นั้นสิ้นสุดไปแสดงหาเครื่องเลี้ยงชีพปัจจัย4เครื่องรอเลี้ยงความเป็นอยู่ของกายเพราะมันทุกข์เพราะมันหิวมันไม่สบายมันได้ดิ้นรนกันมันเป็นอย่างนั้นดิ้นรนหมุนไปหมุนมาเพื่อชีวิตหนึ่งที่สุดลงเป็นหมุนอีกคือต่อชีวิตใหม่ขึ้นมาหมุนเรื่อยๆอยู่อย่างนี้แหละนี่จะตัดให้สิ้นสุดได้เมื่อปัญญาวิปัสสนาธรรมคือปัญญาสมาธิเป็นการรวมเข้าไปศีลเป็นการรวมข้อเข้ามา กับคนเลี้ยงโคทำคอกไว้ต้องโคเข้าอยู่ในคอกก็ดูแลง่ายละเอียดเข้าไปเลยรวมเอานะที่มัดเข้าไปไม่ให้เคลื่อนไหวเลยไม่ให้กระดุกกระดิกสมาธิสมาธิเป็นการรวมเข้าสู่จิตอ่ะรวมเข้าสู่จิตรวมเข้าสู่ผู้รู้แน่วเข้าไปเมื่อมีพลังอันนี้แหละก็มาแยกแยะเหตุปัจจัยเรียกว่าปัญญาวิปัสสนาหลงหลงอะไรรูปรูปอะไรยึดยึดอะไรอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลแยกแยะมาทีนี้เปลี่ยนนามหลงรูปหลงกายมาแยกกายหลงกายว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลหลงกายว่าสวยสดงดงามแยกนั่นเองปัญญาที่พิจารณาแยกส่วนแบ่งส่วนกันออกไปเข้าใจในความจริงของกายมันก็ไม่หลงหลงกายมันไปหลงจิตอีกหลงความสุขความสบายแยกกันเข้าไปหลงสัญญาหลงสังขารแยกสัญญาแยกสังขารตามกันไปเรื่อยเรื่อยเหมือนกับไฟเชื้อของไฟมีที่ไหนลุกลามเผาไปเรื่อยเผาไปเรื่อยเผาด้วยตปะธรรมเผาด้วยสติสมาธิปัญญาเผาความไม่รู้ด้วยความรู้จึงจะสิ้นสุดสิ้นสุดหมดเชื่อเชื่อก็อยู่สบายได้พูดไปเลยตาองเดียวมีความเข้าข้องใจมีความแน่ใจจุดไหนก็ถามได้มีอะไรรวมด้วยสติกับสมาธิคือมันไม่ถอนเปลี่ยนแปลงไปอย่างเดียวขณะที่เราดูกายแล้วดูกลับไปกลับมาอย่างว่าดูผมขนเล็บฟันหนังในกรรมฐาน5ดูเป็นอนุโลมปฏิโลมด้วยสัญญาซะก่อนอย่างที่กำหนดไปนั่นแหละหมดรู้ไม่ท้อไม่ถอยไม่ถอนเอาไปเอามาพลังแห่งสติและสมาธิ มันกล้าลงไปที่นี่มันก็จะเป็นปัญญามันจะเปลี่ยนจากสัญญามันจะเป็นปัญญาความเข้าไปรู้ตามเป็นจริงรู้ตามเป็นจริงก็ไม่สงสัยทีมันจะประชุมลงในขณะจิตของเราขาดความสงสัยเห็นเป็นธาตุจริงๆเห็นเป็นสิ่งแปรปรวนจริงๆนั่นเรียกว่าประชุมนั่นเรียกว่ามรรคมรรคประชุมสติสมาธิและปัญญาประชุมลงเป็นความเห็นชอบตรงนั้นปัญญาเห็นชอบปัญญาสัมมาทิฏฐิ เมื่อมันเห็นชอบตรงนั้นมันไม่มีความสงสัยมันไม่มีความอะไรอะไรมันเป็นวิธีจากสัญญาก็ไปสู่ปัญญาชอบพอให้กำหนดพิจารณาอย่างนั้นชัดส่วนไหนแล้วก็เพ่งแล้วก็ดูพิจารณาส่วนนั้นละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปมันก็จะละเอียดเข้าไปตามส่วนต่างๆเหมือนอย่างครูบาอาจารย์ที่แรกท่านก็จะปรากฏคือที่แรกกำหนดพิจารณาหรือกำหนดบริกรรมอย่างบริกรรมกระดูกกำหนดเพ่งที่ฟันบริกรรมอธิเมื่อจิตหนึ่งเมื่อสมาธิมันแน่วแน่สติแน่วแน่เข้าไปมันจะปรากฏชัดเห็นเพียงฟันซี่เดียวเท่านั้นก็กำหนดตรงนั้นแหละเป็นอารมณ์เพ่งเมื่อมันละเอียดมันประชุมรวมลงถึงที่มันก็จะกระจายไปทั้งร่างของเราตัวของเราทั้งตัวกลายเป็นโครงกระดูกเหมือนอย่างที่พระในตำนานที่ท่านบอกว่าพระท่านเจริญอธิตั้งสติเริ่มอธิกำหนดอธิอยู่ที่นี่จิตมันรวมเป็นสมาธิอยู่มีโยมผู้หญิงคนหนึ่งเดินผ่านมายิ้มพอยิ้มฟันนั่นตาท่านเห็นฟันแต่ความรู้ภายในจิตที่มันประชุมกันอยู่พอกายเป็นเห็นไปทั้งตัวเป็นโครงกระดูกทั้งตัวกลายเป็นโครงกระดูกเดินไปที่พอสามีเขาตามหลังมาเขามาถามว่าท่านอยู่ที่นี่เห็นมีผู้หญิงเดินไปนี่ไหมท่านจึงตอบว่าไม่มีไม่เห็นหญิงเห็นชายอะไรหรอกเห็นแต่โครงกระดูกนั่นแหละเดินไปท่านนะคือมันความแจ่มแจ้งมันชัดเจนขึ้นมันจะเป็นอย่างนั้นดูส่วนใดส่วนหนึ่งถ้ามันชัดส่วนใดส่วนหนึ่งก็เอาจุดนั้นเป็นหลักไว้เราจะเพ่งผมก็เหมือนกันถ้าส่วนผมบนศีรษะของเรามันชัดในสัญญาของเราสัญญาที่หมายมั่นมันชัดเจนในจุดนั้นก็เอาจุดนั้นเป็นจุดเพ่งเล็งในกรรมฐาน5ผมขนเล็บฟันหนังทีนี้เมื่อมันชัดเข้าไปมันก็แจ่มแจ้งไปหมดทั้งตัวนั่นแหละยึดอุบายปฏิบัติอย่างนั้นมันมี5คือ5เนี่ยเป็นสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตามด้วยตาอยู่เรื่อยท่านจึงยกขึ้นมาเป็นมูลกรรมฐานกรรมฐาน5แต่ก่อนองค์หลวงปู่ฟั่นท่านจะสอนเรื่อยพระเนนไปถามไปคารวะท่านจะสอนมูลกรรมฐานมูลหลวงเกี่ยวกับมูลเดิมฐานเดิมคือผมขนเล็บฟันหนังจะเดินให้มากให้เพ่งให้มากให้กำหนดรูปให้ใจมันไป สายแสเรื่องอื่นเป็นสัญญาอารมณ์สัญญาก็ให้สัญญาอยู่กับผมคนนี้ฟันนั้นสังขารก็ให้มันปรุงมันคิดรู้อยู่กับผมคนนี้ฟันนั้นนี่เรียกว่าเจริญมูลกรรมฐานกรรมฐาน5กรรมฐานมีหนังเป็นที่สุดพอบางคนถูกกับจริตนิสัยพอได้ฟังท่านเทศน์มันเป็นอยู่ตั้งแต่ขณะที่ฟังพอกำหนดคุ้มเข้าไปมันไม่ออกเข้าไปเลยผู้ที่ถูกจริตนิสัยกับกรรมฐาน5เพราะท่านจึงให้นำมาเป็นหลักสอนผู้บวชของพระอุปัชฌาย์บวชเนียนบวชพระต้องบอกกรรมฐาน5เป็นงานของพระของเนียนผู้บวชในพุทธศาสนาแล้วจะให้เจริญกรรมฐาน5เห็นตามความเป็นจริงจะเห็นเป็นของไม่สวยไม่งามเห็นเป็นของแปรปรวนเห็นเป็นธาตุเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็แล้วแต่ท่านเห็นความจริงใน5อย่างนี่แหละเรื่องที่มันจะมาหลงสวยหลงงามอยู่กับผมขนเล็บฟันหนังมันก็ไม่มีท่านจึงยกขึ้นให้เป็นการเป็นงานของผู้บวชในพุทธศาสนาก็อย่างนี้แหละเบื้องต้นให้ทำสัญญากำหนดรูปไปเพ่งพิจารณาเหมือนพวกเราปฏิบัติกันถ้าจิตมันกำลังสมาธิมันแน่วแล้วมันก็เป็นโครงกระดูกหรือเป็นเนื้อหนังเปื่อยหลุดลุ่ยออกไปตัวคนทั้งคนกลายเป็นผีมีบางคนแต่ปฏิบัติเป็นในเวลาเดินจงกรมก็มีเป็นเวลานั่งเป็นเวลานอนเป็นได้ทั้งสีเดียวเลย เดินจงกรมเอาจิตรวมเข้าไปเลยเอามันดูดมันดูดดื่มมันเหมือนกับอาการที่จิตมันดูดดื่มเข้าไปสู่ความจริงมันเหมือนกับเราหายใจนั่นกับเราหายใจอวัยวะหัวใจปอดของเราดีๆเนี่ยหายใจได้สบายสบายนั่นวิถีจิตที่มันจะรวมมันรวมลงสู่ความเป็นสมาธิสู่ความรู้ก็เหมือนกันมันดูดริ้วเข้าไปอ้าวตัวของตัวเองเดินอยู่ปรากฏเป็นความเปื่อยความเน่าเนื้อหนังผุพองไปทั้งตัวบางคนก็กลัวเกิดความกลัวสติไม่ทันมีความกลัวเอาอะไรเดินจูบกลมเดินภาวนาอยู่ทำไมจะไม่เห็นตัวของตัวเองเป็นเหมือนผีคือเหมือนกับซากศพที่เน่าเปื่อยหยุดเสียเตือนให้อุบายก็ไม่ยอมเชื่อไม่ยอมฟังทิ้งไปเลยอย่างนั้นก็มีบางคนก็เชื่อฟังปฏิบัติตามทำสติให้กล้าเข้าไปเลยมันเป็นอุบายธรรมะแสดงทางอสุภธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาทั้งรู้ทั้งเห็นตามเป็นจริงมันเป็นได้เดินจนกลมอยู่เนื้อหนังหลุดลงไปกองอยู่ทางเดินกลมก็มีแต่โครงกระดูกแต่ก็รู้อยู่โครงกระดูกตัวเองเดินรู้ว่าเป็นโครงกระดูกเดินไปเดินมาเนี่ยนี่เป็นอุบายเมื่อเดินปัญญาต่อไปนู่นพิจารณาเมื่อนั้นโครงกระดูกลงสู่ความเป็นธาตุความจริงของมันลงสู่ความเป็นธาตุพอมารู้ ผู้ที่ไปสัมปยุตก็คือจิตหลงเองไปสัมปยุตเมื่อมันรู้แล้วเห็นหรอกจิตก็เป็นจิตกายก็เป็นกายธาตุก็เป็นธาตุธาตุกับธาตุสี่ดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟใจคือธาตุรูปมันก็แยกคนละอันเวลามันตัดกระแสแห่งความหลงเหมือนกับภูเขาทั้งลูกหักก้อนหินทั้งก้อนหักออกจากกันหรือว่าดินฟ้าถล่มท่านเรียกว่าขณะจิตที่มันสิ้นสุดความหลงความยึดมันวางความยึดความถือเป็นอย่างนั้นปฏิบัติอย่างนั้นแหละถูกต้องแล้วดำเนินไปเรื่อยคือจิตของเราเนี่ยถ้าไม่มีสิ่งที่ไม่มีธรรมเป็นอารมณ์เครื่องอยู่มันก็จะฟุ้งซ่านไปกับเรื่องความโลภความโกรธเรื่องการเรื่องงานอะไรมาตั้งแต่เรารู้เรียนสามานี่เนี่ยสัมผัสสัมพันธ์กันนี่เนี่ยมันก็จะไปอยู่ตามเรื่องเหล่านั้นไปตามเรื่องเหล่านั้นก็เป็นทุกข์ใจกินครอบกินหงายไปตามสัญญาอารมณ์เมื่อเรามาเอาธรรมะเป็นอารมณ์ว่ากำหนดกายร่างกายของตนเองรู้เป็นอารมณ์เรียกว่าเราธรรมะเป็นอารมณ์ เปลี่ยนสภาวะที่มันไปจับอยู่กับเรื่องอย่างนี้มาอยู่กับอารมณ์แห่งธรรมเนี่ยจะเดินเข้าจะเดินเข้ารู้ความจริงเห็นความจริงก็ปล่อยก็วางได้สิ้นสุดทุกหมดทุกก็ยึดถือในกายได้ในขันห้าลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอาการห้านี่ที่จิตมันลุ่มหลงพลิกความพลิกง่ายเลยอาการห้าอย่างมันเป็นกิริยาแห่งความทุกข์เสียดแทนห่อเหี่ยวใจให้โทมนัสใจให้เราร้อนใจอยู่กับห้ากองกับขันห้ากองสันทานกำหนดรูปรูปร่างกายเรียกว่าเป็นการกำหนดรูปกองรูปกำหนดรูปเรื่องเวทนาทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งเฉยๆเป็นการกำหนดรูปเรื่องกองเวทนาสัญญาตัวสัญญาร่ายการนั่นเองจะจดจำเรื่องนู้นเรื่องนี้จดจำแล้วถ้ามันจดจำเฉยๆมันก็ผ่านไปผ่านไปเมื่อมันจดจำแล้วมันไปสำคัญมั่นหมายตัวสังขารเข้ามาแทรกด้วยกันเป็นเพื่อนกันแล้วปรุงแต่งเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องบุญเรื่องบาปอะไรต่ออะไรวุ่นวายกันตัวสัญญาเลยเป็นทุกข์เพราะสัญญาสังขารสังขารของมันแต่ปรุงแต่งไม่หยุดไม่หย่าจนไม่มีเวลาเดินเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดปุ้งฟุ้งเลยอะมันก็เป็นทุกข์ความร้อนร้อนวิญญาณ วิญญาณความรับรู้นี่มันเป็นขณะมันเป็นขณะรับรู้ตามที่สัมผัสวิญญาณในขันห้าวิญญาณตาวิญญาณหู จมูกลิ้นปลายใจอันนี้มันทำงานตามสัญญาตามสังขารมาเข้าใจในส่วนนี้ในกองวิญญาณนี้เองกับใจแท้ๆมันคนละอ่านอันคำว่าวิญญาณในขันห้าวิญญาณตาหูจมูกลิ้นกายใจ กับผู้รู้เดิมกับใจเดิมใจแท้ๆกับวิญญาณเดิมมันเป็นคนละอ่านพวกนี้มันเกิดดับๆในเมื่อสภาวะอาจจะสัมผัสกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าหลงวิญญาณตัวนี้ก็ยังปิดอยู่มันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพราะฉะนั้นจึงต้องภาวนาพิจารณาหมดรูปเรียกว่าในกองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณเข้าใจในห้าอย่างผู้รู้สังขารผู้รู้กองขันห้านะนั่นเป็นใจแท้ใจเดิมถ้าไม่หลงเลยผู้ไม่ทุกข์ก็คือผู้นั่นแหละผู้รู้ขันห้านะนะมีอะไรอยู่ไหมนี่จะ4 โมงแล้วเวลาพักผ่อน